Lokola mwinde baninga ekonganga lokola mwinde ye iolele mama vyoti iolele buma mwinde kumina kwenga lokola mwinde ye iolele mama vyoti iolele buma mwinde kumina kwenkare Bangwe diyamba, bana Zaire binisa bangwe diyamba.